Julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Lurifax, hans kat, der ellers altid er så fræk, den drømmer sødt om øjet sin, med fløde over træk. Så pusler det, og pludselig fra musehullet klang, en munter lille banjo sang. Nu skal vi lave skæg, juhu, sagde musene og lå. Og frem fra musehullet hylder store mus og små. Ja, selv den allermindste ting, der knap nok kunne gå. Og Lurifax og nissefar, de dansede en vals. Og lille ting bandt nissens skæg om nissekattens hals. Og mens de slippte bort med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Og ikke for fine julegaver i hans bedst. Skille med